ขอพระองค์จงลงอาทยาแก่บุรุษนี้เถิดไม่ทราบใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าอีกโลกหนึ่งแต่ใครทรงแสดงไว้นึกดาวเอาเองก็อาจจะคิดเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่จริงๆจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดมีข้อความทั้งในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาที่จะได้อธิบายถึงเหตุและผลของพระสูตรนี้ซึ่งถ้าไม่กล่าวถึงพระสูตรนี้นะคะท่านผู้ฟังรุ่นหลังๆเวลาพบพระสูตรนี้ก็อาจจะเกิดความกินแหนงแคลงใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องของโลกอีกโลกหนึ่งนั้นจะมีสภาพอย่างไรผู้ที่อยู่ในโลกอื่นย่อมไม่สามารถที่จะรู้ได้ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพระยายมจะปลอบโยนเอาอกเอาใจไถ่ถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตริย์นั้นว่าดูกระพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าดูกระพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเด็กแดงๆยังอ่อนนอนแบเปื้อนมูดพูดของตนอยู่ในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าขอให้ทุกท่านคิดถึงตัวท่านเองนะคะเคยเห็นอย่างนี้หรือเปล่าพระยายมถามอย่างนี้ว่าดูกระพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดำริดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยายมกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนี้เหล่านายนิรยาบาลจัดลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่นิสอัมมาตทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่ตมณะและกรามทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเข้านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้หนีพ้นไหมคะท่านที่ได้กระทำทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเวลานี้วันกลัวเกรงภัยของบ้านเมืองท่านอาจจะหนีพ้นชั่วคราวระยะหนึ่งแต่ว่ากรรมที่ได้กระทำไว้ก็จะต้องให้ผลและแต่ว่าจะให้ผลมากเผ็ดร้อนหนักเบาตามควรแก่กรรมนั้นๆแต่ถ้าเปรียบเทียบการรับผลของกรรมในมนุษย์ยังเบากว่าการรับผลของกรรมเวลาที่ท่านไปเกิดในนรกมากทีเดียวข้อความต่อไปมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพระยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไถ่ถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สองว่าดูกระพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าดูกระพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีนับแต่เกิดมาผู้แก่ที่โครงคดหลังงอถือไม้เท้างกเงื่อนเดินไปกระสับกระส่ายล่วงวัยหนุ่มสาวฟันหักผมหงอกหนังย่นศีรษะล้านเหี่ยวตัวตกกระในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าดูกระพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดำริดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก

ซึ่งขออ่านข้อความตอนท้ายเล็กน้อยมีข้อความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระญาโยมได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพ่อเจ้าประคุณเอ๋ยเป็นอันว่าเหล่าสัตว์ที่ทำกรรมลามกไว้ในโลกย่อมถูกนายนิรยาบาลลงกรรมกรต่างชนิดเห็นป่านนี้โอ๋หนอขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกขอเราพึงได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงแสดงธรรมแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดดูกระภิกษุทั้งหลายก็เรื่องนั้นเราไม่ได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆแล้วจึงบอกก็แลเราบอกเรื่องที่รู้เองเห็นเองปรากฏเองทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษิตดังนี้ครั้นแล้วพระสุคตผู้ศาสดาก็ได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกดังนี้ว่านรชนเหล่าใดยังเป็นมานพอันเทวทูตตักเตือนแล้วประมาทอยู่นรชนเหล่านั้นจะเข้าถึงหมู่สัตว์เลวเศร้าโศกสิ้นกาลนานส่วนนรชนเหล่าใดเห็นสัตบุรุษผู้สงบระงับในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วย่อมไม่ประมาทในธรรมะของพระอริยะในกาลไหนๆเห็นภัยในความยึดมั่นอันเป็นเหตุแห่งชาติและมรณะแล้วไม่ถือมั่นหลุดพ้นในธรรมะเป็นที่สิ้นชาติและมรณะได้นรชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความเกษมมีสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงเวรและภัยทั้งปวงและเข้าไปล่วงทุกข์ทั้งปวงได้มีอะไรสงสัยไหมคะเรื่องอีกโลกหนึ่งถ้าสงสัยจะหายได้ไหมคะควรสงสัยไหมถ้าไปจริงๆคงหมดสงสัยในปปัญจสูทนีอัตถกถาซึ่งเป็นอัตถกถาเทวชูตสูตรมีข้อความว่าในที่บางแห่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเริ่มจากนรกและก็จบลงด้วยเทวโลกและในบางสูตรบางแห่งทรงเริ่มจากเทวโลกและก็จบลงด้วยนรกแล้วแต่ว่าทรงมุ่งที่จะแสดงเรื่องใดเป็นส่วนใหญ่ถ้าทรงมุ่งที่จะทรงแสดงเรื่องนรกเป็นส่วนละเอียดก็ทรงแสดงเรื่องของเทวโลกเป็นส่วนน้อยถ้าทรงมุ่งที่จะทรงแสดงเรื่องของเทวโลกเป็นส่วนละเอียดก็ได้ทรงแสดงเรื่องของนรกไว้เป็นส่วนน้อยสำหรับนรกเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยการทนทุกข์ทรมานเป็นผลของกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิในโลกนั้นแต่ท่านผู้ฟังพอจะนึกได้ไหมคะว่าแม้ในโลกนี้ก็ยังมีการต้องทนทุกข์ทรมานจากภัยอันตรายต่างๆจากไฟจากน้ำจากการเบียดเบียนประทุษร้ายจากอันตรายอื่นๆอีกมากมายอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่เป็นเศษของกรรมที่ติดตามมาให้ผลเมื่อปฏิสนธิเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ใช่เศษของกรรมเป็นกรรมหนักที่จะต้องให้ผลโดยที่ว่าไม่ใช่ว่าให้ผลแล้วเหลือเศษมาถึงความเป็นมนุษย์กรรมนั้นจะทำให้ปฏิสนธิในภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานสำหรับนายนิรยาบาลที่มีอยู่ในนรกที่เป็นผู้ลงโทษเป็นการณิกานั้นก็เป็นบุคคลที่มีความยินดีเมื่อเห็นบุคคลอื่นได้รับทุกข์ทรมานเป็นเชื้อเป็นปัจจัยที่ทำให้แม้ผู้นั้นจะไม่ได้กระทำทุจริตกรรมเองแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความยินดีพอใจในการที่บุคคลอื่นได้รับทุกข์ทรมานผู้นั้นก็จะเกิดเป็นนายนิรยาบาลได้ก็มีความยินดีเป็นเชื้อที่จะเห็นผู้อื่นถูกทรมานท่านผู้ฟังเคยรู้สึกดีใจบ้างไหมคะเวลาที่สัตว์อื่นตายนี่เป็นความวิจิตของจิต